made me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Cały nocny słuchacz Nikifor właśnie napisał, że standardowo melduje się spod pieklisk i śle serdeczności. Odezwała się też pani Ania, jest pan Wiktor z Warszawy, więc już część listy obecności mamy podpisaną, ale czekam na więcej wiadomości i na więcej porannych meldunków, bo jestem naprawdę ciekawa, jak spędzają państwo dzisiejszy poranek. justyna.grabasz@polskieradio.pl To jest adres mailowy, na który mogą państwo do mnie pisać, ale jest też numer SMS 71335. No to ja czekam na państwa wiadomości. I'm OK. Andrew Ashong i Kaydee Tatum z fantastycznej, zeszłorocznej epki Sankofa Season. No to czas, proszę Państwa, na kartkę z kalendarza. Dziś 3 marca, 62 dzień roku. Słońce w znaku ryb wzejdzie o 6.19, zajdzie o 17.18 i tym samym dzień będzie trwał 10 godzin i 59 minut. No i mamy, proszę Państwa, dziś całkiem sporo świąt. Po pierwsze, Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu, ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Międzynarodowy Dzień Pisarzy i ten natomiast został ustanowiony w 1984 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Poza tym Światowy Dzień Dzikiej Przyrody i jest to święto obchodzone w dniu podpisania konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. No i mamy jeszcze dzisiaj Dzień Równości Wynagrodzeń. A jeszcze jedna ważna sprawa. Imieniny obchodzą Daniel, Hieronim, Kunegunda, Maryna, Samuel i Teresa. No to ja życzę wszystkim solenizantom wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia, a na osłodę Curtis Mayfield. Trying to get up. Curtis Mayfield i Superfly. Już prawie 20 minut po godzinie czwartej, to ja mam dla Państwa kalendarium historyczne. I zaczynamy od roku 1847. Wtedy urodził się Alexander Graham Bell, szkocki naukowiec z zawodu logopeda i nauczyciel muzyki, wynalazca telefonu, który powstał podczas jego prac nad elektrycznym wzmacniaczem dźwięku dla osób niedosłyszących. Wcześniej Bell opatentował głośnik i mikrofon. Zmarł 2 sierpnia 1922 roku. Rok 1956 to natomiast urodziny Zbigniewa Bońka, piłkarza reprezentacji, zawodnika m.in. Widzewa Łódź i włoskiego Juventusu Turyn. 80 razy wystąpił w kadrze narodowej, strzelając 24 gole. Trener i działacz sportowy, obecnie prezes PZPN i jeden z najlepszych polskich zawodników w historii. Należy też do grona 100 najlepszych piłkarzy w historii światowej piłki nożnej. A jeśli jesteśmy już przy sporcie, to zdradzę Państwu, że w 1875 roku w Montrealu rozegrano pierwszy mecz hokeja na lodzie. Rywalizowały dwie drużyny składające się z 9 zawodników. Kapitanem jednej z nich był James Creighton, organizator meczu. Zawodnicy grali drewnianymi krążkami, właściwie jednym drewnianym krążkiem, używając przy tym łyżew i kijów. Mecz trwał 60 minut. Dalej przechodzimy do roku 1923. Wtedy ukazał się pierwszy numer amerykańskiego tygodnika Time. Obecnie jest wydawany także w edycjach europejskiej, azjatyckiej, kanadyjskiej i australijskiej. Ma największy nakład spośród amerykańskich tygodników. Jest znany też z przyznawania tytułu Człowieka Roku, który otrzymują postaci mające największy wpływ na wydarzenia światowe. Dalej mamy rok 1960. 3 marca Rada Ministrów wydała rozporządzenie o utworzeniu Wolińskiego Parku Narodowego. Obecnie jego powierzchnia wynosi ponad 10 tysięcy hektarów. Dzięki włączeniu w 1996 roku do obszaru Parku Wód Morskich i Wód Zalewu Szczecińskiego oraz Archipelagu Przybrzeżnych Wysp stał się największym w Polsce parkiem morskim. I na koniec, proszę Państwa, rok 1972. Wtedy w okolice Jowisza wystrzelono sondę międzyplanetarną NASA i była to pierwsza próba wysłania pojazdu kosmicznego w kierunku tej planety. 3 grudnia 1973 roku przeleciała w odległości ponad 130 tysięcy kilometrów od Jowisza. Na pokładzie sondy umieszczono tablicę zawierającą podstawowe dane o cywilizacji ziemskiej przeznaczone dla istot inteligentnych spoza Układu Słonecznego. Po 25 latach od startu 31 marca 1997 roku misja została oficjalnie zakończona, a po raz ostatni sygnały z sondy odebrano 23 stycznia 2003 roku. Ciemności miasto zmęczoną otula twarz. Dziś tak jak wczoraj czas nam przecieka przez palce dnia. W stu labiryncie tworzysz o świcie nowy świat. Domy w nim proste, ulice z sosem, okna z gwiazd. Tutaj drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć, chce się żyć. Tu wolnością wiatr pijany na twych włosach gra. Liście nie szczędzą mu wielkich praw. Co bram budzika rankiem odpycha twój nowy świat. Znowu do nieba, znowu do piekła wyścig na. Czasem w niedzielę pociąg się wiezie w ocean, że nagle spostrzega, że sen za mało przybiegł tu też. Tu gdzie drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć, chce się żyć. Tu wolnością wiatr pijany na twych włosach gra. Liście nie szczędzą wielkich praw. wtedy chce się żyć tu wolnością wiatr pijany na twych włosach liście nie szczędzą wód wielkich brak. Pociąg cię wiezie w ocean drzew. Nagle spostrzegam, że sen za tobą przybiegł tu też. Tu cię drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć tu wolnością wiatr pijany na twych włosach gra. Liście nie szczędzą mu wielki brak. Drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć tu wolnością jak pijany na tym głosach. Liście nie szczędzą wielki brak. Kiedy drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć wiatr pijany na swych głosach. Liście nie szczędzą mu wielki brak. Kiedy drogą w swoją stronę można wejść. Wtedy chce się żyć z dedykacją dla wszystkich śpiochów, sen znaleziony w lesie i nasza Basia kochana. Z tego co wiem, trwają jakieś prace serwisowe i słuchacze, którzy odbierają sygnał z okolic Suchej Góry, mają dziś utrudnione słuchanie, więc tak na pociechę, też ze sprawą Nikifora, który to zasugerował, pozdrawiam mimo wszystko wytrwałych słuchaczy z tamtych okolic. Tydzień temu prezentowałam Państwu część albumu Hotter Than July Stevie'ego Wondera. A jako, że to już tradycja, że Stevie Wonder pojawia się w tej audycji w każdą środę, to dziś oczywiście też się pojawi i znowu będzie to utwór z płyty Hotter Than July, a dzisiejsza porcja Stevie'ego to piosenka All I Do. Getting to be all that matters to me. I Stevie Wonder. 32 minuty po godzinie 4, no to czas na pogodę. A dzisiejszy dzień zapowiada się pochmurno i mglisto, z większymi przejaśnieniami, a na południu rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni na Suwalszczyźnie, przez 10 w centrum kraju, do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Powieje słabo z południowego zachodu, no i z tego co widzę, powoli wracamy do temperatur wiosennych. We'll be right back. Fantastyczna Patrice Russian i Forget Me Nuts. Do porannego tańca idealna. 22 minuty zostały do godziny 5 i tak się już trochę utarło, że o tej porze prezentuję Państwu garść, właściwie garstkę muzycznych nowości. I dziś mam dla Państwa dwa takie utwory. Pierwszy z nich z Wielkiej Brytanii, a drugi to nowość z Polski. No i zaczniemy od tego zagranicznego, od fantastycznego kobiecego duetu Kosza, Shy Girl i Lap Dance from Asia. She was a young girl, name was Asia, that's what she told me. She liked the real stuff, Kenny and Doc, vision of love. She's independent, and I want her, think she wants me. She had her clothes on, but she took them all off, just left the panties. Now it's a last dance till he closes this play. And I don't wanna leave, I'm asking your baby stay. I got this bad all around my ways. And I don't wanna leave unless you come with me. I don't know what you want. I just wanna play real quick with you. Is that what you like? Anything I'll do. Get a little close to my feel with you. You get me just right, one touch and through. I just wanna play real quick with you. Is that what you like? Anything I'll do. Get a little close to my feel with you. You get me, you get me. Let me give you what you need. Let me tease that your eyes, cut your eyes. Never ever ever anything. Commit it to your memory. I just wanna feel your lust coming over me. It's a real run coming up and give me more. Give me all of your attention, all of me. I saw it on the floor against the walls. Anyway you like, I'ma like it too. It's just I'ma like it too. It's just me, it's just you. Was a bold girl, had opinions, that's what I like to see. But baby been low, swinging from a pole like a palm tree. I couldn't fight you, bitch I like you, too enticing. But love was always in the end game, never plan B. And it's like everybody looking for the win. Everybody looking for the end. Suddenly that all seems so trivial in my ways. Hanging from another balcony, struggling to get a little peace. Suddenly that all means. Suddenly that all means. I just wanna play real quick with you. Is that what you like? Anything I'll do. Get a little close to my feel with you. You get me just right, one touch and through. Kawałek świetnej produkcji, niezwykle wciągająca melodia, no i doskonałe głosy. Kosza i Shy Girl w utworze Lap Dance from Asia. Rzecz, mam wrażenie, znowu bardzo taneczna, albo raczej do ruszania biodrami. W tej opcji się chyba najlepiej sprawdzi. No to teraz, proszę Państwa, nowość numer dwa. Tak jak obiecywałam, tym razem z Polski. Fish Emade, Tworzywo. Blada skóra, podkrążone oczy, zasłaniasz kocem lustra, by nie widzieć swej metamorfozy.

pełna elementów muzycznie, pełna elementów garażowego rocka, rapu i elektroniki. Zdecydowanie jest na co czekać. Lauren Hill i Tell Him, to za nami. Widzę, że podpisują Państwo listę obecności. Pojawiła się Pani Krystyna, jest Pan Krzysztof, Pan Karol z Łodzi. Dzień dobry Państwu. Pan Karol nawet napisał wiersz na tę dzisiejszą okazję poranną. Gdy znów usłyszałem budzika melodię, wstałem zakładając bluzę, t-shirt, spodnie. Wsiadłem w swoją srebrną Toyotę i jadę wykonać na kuchni swoją miłą robotę. Piękny wiersz, gratuluję zdolności poetyckich. Jakby ktoś z Państwa jeszcze miał ochotę się zameldować, to przypominam raz jeszcze justyna.grabasz@polskieradio.pl. Przesyłam też moc ciepłych myśli dla tych, którzy zmagają się z koronawirusem, bo dostałam wiadomość od jednego ze słuchaczy bądź słuchaczek, że COVID nie daje spać. Jestem w domu, ale moja mama walczy z COVID-em w szpitalu. To proszę się nie dawać chorobie. Będzie dobrze. No to teraz, proszę Państwa, muzyka idealna do jazdy samochodem. Joe Beard i Enjoy the Ride. You got me onto something. Sit back and enjoy the ride. Everything's a little bigger. There's always a place and time. The city's all our garden. It's a different state of mind. Got to move a little quicker. We're all trying to keep in check. The city's moving faster than I thought it would. It's not what the people said. You got me onto something. Sit back and enjoy the ride. Can't lose a lot from nothing. Lose it and you've lost your mind. You've got me onto something. Sit back and enjoy the ride. Can't lose a lot from nothing. Lose it and you've lost your mind. It's a bit of change to adjust to. You could never be prepared. There's no need to ask. Judge it right and you'll be there. You'll be there. You'll be there. You'll be there. You got me onto something. Sit back and enjoy the ride. Can't lose a lot from nothing. Lose it and you've lost your lost your mind. Joe Beard, Isaac Waddington i Matilda Homer. Doskonale brzmiące trio w utworze Enjoy the Ride. No i idąc tym tropem, pomyślałam, że na chwilę przed godziną piątą zaprezentuję Państwu jeszcze jeden utwór o takim samym tytule. Dla wszystkich pędzących do pracy lub z pracy, albo po prostu jadących gdzieś przed siebie. Enjoy the Ride i tym razem Social Lovers.